والناشطاتي ووندري بيدو ملايكابي رفايبي روحي جلبي بين نشطا اهور نويند ردن عندي حديثي دين بانجي ناني واندما أزرائيل ودو ملايكاجة متوتا كانكو حل فينا إبتغل ونكي جدين هراي اوهي نو وندي ملايكابي بوي ملايكابي يرنيند e malaika be alda yurmene fota ko malaika be lettobe awane don si hewti ga maya si tawi ko adem bondo ko bedo malaika be o wondi be tawata ko malaika be arda e yurmene malaika be lette ko bedo arata hebla wonki o do wondo mayde be arana o do e wonki makko ki tibiari be hollay mo taho place makko on ka yite be hollay mo aljanna on o yi aljanna on be andina mo wonde ma fi o jabuno doftade Allah so jabuno rewdi Allah ko ka o aljanna do ko do wonno werde makko ni kono ba o jabali dum joni hino place makko on ka yite o yi dum awa wonki kin si yi dum ki habito ki yaltata e ndudo ban tew sabu hiki reni ka ki suti do wana ko laba be malaika be do ara yewta mo halaji kanudi halaji metudi be yango dano e kido wonki be gusaki e hore dole be wippita kido ha hande gadi ki hewta ka loko jere e hore karhan e hore dole kusuki hewti don non hande gadi kanko Azrail so ari tawai ko wippitu woltum imana ko lanni tagol kanko woni arde holani to ron hande kadi kido wonki taw ko wonki subuki wonki lubuki wonde mabbe tumba kido e linsere lubunde burde lubude ko lubi be jawna dun don dow hande kadi kala kabe fiji e fedde malaika malaika be huda o do kono yarata hande kadi ha be hewde ka makko kanko Allah holando ko wonki homboni be ko kari mo kari mo kari mo kari on tuma kanko Allah inna buge dun do ka tijin bedo ko ni dum do hadisa yidi no bangina ni ifa wono non odo ko be malaika be do wondira do wannaziati o wondiri be do malaika be aray be wippita wonki bondo on wonki keveron warfa e hore dole amma sai woni ne don ko ne do mojjo e ko malaika be yurmende ben ko ben kanko Azrailo imminta pi prefar gol wonki o do kin ben non be araybe taw o do neddo be yewta mo halaji mubbi halaji walina di mo bernde be holla mo yite ngeng be nate ayidno Allah hari ko do sutida kono ba adoftike mo kanko Allah arewi mo kanko Allah joni hino ka sutida be holla mo aljanna on si wonki ki yidu ande kadi ki jinyana dun ki fare dun kanki tigi haray ki fala hande kadi tiude o do sonjamo ki woni mudu kuruni be prepara kido wonki e hore doy tawata ko e hore newende Azrail ari tawa be podi wonki ngande kadi ha kala ko jere so ari tawa ko duppitugol tun e hore newende kido wonki be wadaki wonde ma elinsere ndanere urunde burnde urde ko uri be yawna do kala dental malaika ka be fiiri ndido ura tensi be hebi rundo pelando ki tanko homboni be na ko kari mo kari mo kari be duwana on di ko non hewtoy ta hande kede be yar haabe hewtoya kama ko kanko Allah holando ko homboni be na ko jiyado ma kari gedal kari kari kari ko ina wa nabe o do kay liin to rande gadi ko ni awa be do malaika be wonde mako be wondira do kadi wan shitati wondiri be do malaika be sortay be ruhuji julbe mana rufay be ruhuji julbe nashqa e hore ne wende